Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 15 października, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Marcin Romanowski złożył zeznania w prokuraturze. Prokurator zmienił kwalifikacje czynów. Dziś rocznica wyborów parlamentarnych. To nie my jesteśmy bohaterami tego dnia, mówi premier. W Holandii zapadły pierwsze wyroki za seksistowskie zachowania na ulicy. Marcin Romanowski ponownie usłyszał zarzuty w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. W prokuraturze krajowej po 4 godzinach zakończyło się przesłuchanie posła PiSu. Śledczy zmienili jednak kwalifikacje niektórych czynów zarzucanych Romanowskiemu. Przed prokuraturą jest Bartosz Bielecki. Bartku, powiedz, czy były minister sprawiedliwości, wiceminister, zostanie zatrzymany? Nic na to nie wskazuje, co przekazał Marcin Romanowski i jego adwokat po zakończeniu przesłuchania. Polityk PiS po raz kolejny skrytykował również działania prokuratury, w tym zmianę zarzutów. Te obecne działania prokuratury jest swego rodzaju ucieczką w stosunku do tego błędu, który został popełniony, ale no ta ucieczka jest na taki grząski grunt, bym powiedział. To zmiana na niekorzyść mojego klienta, stwierdził adwokat posła PiS Bartosz Lewandowski. Śledczy zarzucili dzisiaj Romanowskiemu przywłaszczenie środków z Funduszu Sprawiedliwości. Mecenas Lewandowski zapowiedział złożenie pisma w tej sprawie do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Pomimo zezwolenia, które zgromadzenie udzieliło na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pana Marcina Romanowskiego, polska prokuratura wyszła poza to zezwolenie. Na początku października członkowie zgromadzenia uchylili immunitet Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości uważa również pozostałe działania prokuratury za bezprawne i nie podpisał protokołu z przesłuchania. Już za chwilę do sprawy ma się odnieść rzecznik prokuratury. Tyle, Bartosz Bielecki, dziękujemy bardzo za relację. Dziś rocznica wyborów parlamentarnych. Bardzo dziękujemy tym, którzy czasami długo w nocy stali w kolejce, żeby zagłosować, mówił Donald Tusk na posiedzeniu rządu, dodając, że bohaterami tych urodzin są Polacy. To oni dali nam szansę i my nie możemy jej zmarnować. Rok nie był łatwy. Wiem, że ile wszyscy włożyliście serca, wysiłku, odwagi w to, co robimy. I też wiem, jak często nasi wyborcy i nie tylko nasi wyborcy mówią za mało, powoli, kłócicie się. Wyciągajmy też z tego wnioski i pamiętajcie o pokorze, o tym, że jesteśmy tutaj wyłącznie dla ludzi, a nie dla siebie. Na tym posiedzeniu rząd ma przyjąć strategię migracyjną Polski na lata 25-30, a jednym z jej elementów będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Spotkania z autorami, premiery książek, wspólne czytanie i setki wydawców. W Krakowie trwają ostatnie przygotowania do 27 Międzynarodowych Targów Książki. Od lat jedno z największych spotkań branży księgarskiej i wydawniczej w Polsce odwiedza kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym kilkuset znanych pisarzy i zaproszonych gości, mówi Grażyna Grabowska, prezeska Targów Książki w Krakowie. Będzie ponad 800 gości, autorów, czyli pisarzy, poetów, ilustratorów, tłumaczy. Ponad 800 gości spotka się z czytelnikami na naszych targach. Wszystkich godzin spotkań, dyskusji będzie ponad 900 wystawców, wydawców, 470 i 40 agentów literackich z całej Europy. A mottem tegorocznego wydarzenia będzie cytat z Witolda Gombrowicza: zrzućcie maski, zwykłymi stańcie się ludźmi. Stowarzyszenie Miasto jest Nasze chce ograniczyć hałas w Warszawie. Potrzebne są zmiany prawne, by ukrócić proceder hałaśliwych, nielegalnych wyścigów samochodowych i przekroczenie norm hałasu podczas masowych imprez, mówi Jan Mencwel, radny Warszawy. Organizacja nielegalnych wyścigów musi być przestępstwem ściganym z kodeksu karnego i przez wzmocnienie policji i automatyzację kontroli na drogach, bo dzisiaj w Warszawie mamy 7 patroli drogówki na całe 2-milionowe miasto. To jest zdecydowanie za mało i po prostu kierowcy czują się dzisiaj w Warszawie bezkarni, czują, że mogą traktować ulicę jako darmowe tory wyścigowe. Jak zaznacza radny, potrzebę rozwiązań prawnych ograniczających hałas zauważa również prezydent Warszawy, który prowadzi na ten temat rozmowę z ministrem spraw wewnętrznych. W Holandii zapadły pierwsze wyroki i orzeczono pierwsze kary grzywny za molestowanie seksualne na ulicy. Od 1 lipca nagabywanie i obmacywanie kobiet na ulicy jest w tym kraju karalne. Jeden mężczyzna dostał grzywnę za złapanie się za genitalia przed kobietą, drugi za chwycenie przypadkowej pani za biodra, trzeci za nagabywanie i próbę pocałowania młodej dziewczyny w pociągu.

Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowid. Bike Beijing 7 już w Polsce. Dostępny od ręki. Beijing 7 z przestronnym wnętrzem i luksusowym wyposażeniem. Tylko teraz za 1561 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za złotówkę. Bike. Wybór staje się prosty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Grzegorz Leczkowski, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Dzień dobry, witamy i zapraszamy. Fake news. W ostatnim roku ponad 1/3 fake newsów obecnych w europejskiej infosferze dotyczyła właśnie konfliktu na Bliskim Wschodzie. O tym dziś będziemy mówić. Atak Hamasu na Izrael z 7 października ubiegłego roku wywołał i reakcję zbrojną, i falę dezinformacji właśnie na ten temat. O tym dziś w audycji, a w naszym studiu dr Agnieszka Bryc z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. I Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Temat złożony, skomplikowany. Najpierw może zacznijmy od tego, z jaką materią mamy do czynienia. Jeśli chodzi o budowanie wokół tej narracji, którą przeżywamy, tego co dzieje się na Bliskim Wschodzie, nie tylko w Izraelu, w Strefie Gazy, w Libanie, co jest poddane tej dezinformacji czy manipulacji? No może weźmy tu przede wszystkim taki symbol ogólny epoki, której żyjemy. Tak naprawdę były badania prowadzone między innymi przez BBC i okazało się, że w ostatnich latach, kiedy zaczął się konflikt na Ukrainie i zaczynał się konflikt na Bliskim Wschodzie, w Gazie, to okazało się, że 80 do 85% newsów to są fake newsy. Całkowite albo częściowe. Jak to możliwe? Kto to generuje? Kto za to odpowiada? To jest bardzo proste. Są trzy jakby źródła. Pierwsza to są instytucjonalne, czyli aktorzy dramatu. Z jednej strony w Rosji mamy Putina, z drugiej strony mamy strony walczące na Bliskim Wschodzie, Izrael, Hezbollah i no, kraje arabskie również, prawda? Wreszcie mamy organizacje szeroko rozumiane, czyli luźni krążący. I tych luźnych krążących jest bardzo dużo. Pamiętajmy, że o ile dawniej, gdzie nie było reportera, to było dosyć trudno uzyskać jakąkolwiek wiadomość. Teraz praktycznie każdy człowiek ma smartfona, a w nim taki aparacik, który robi zdjęcie i wysyła. Wysyła również krótkie depesze, prawda? Mamy Facebooka, mamy inne sposoby komunikowania się. Krótko mówiąc, każdy zwykły, szary obywatel może wysłać newsa i to jest plus. No, dlaczego? Z jednej strony tak, właśnie. Bo nie da się ukryć czegoś, prawda? Coś, co się ukrywa. Na przykład Izrael wyeliminował całkowicie korespondentów zagranicznych ze strefy Gazy, wygania ich z południowego Libanu. Niemniej jednak stamtąd przychodzą i relacje, przychodzą wywiady, przychodzą zdjęcia. Dla uczestników całej tej przestrzeni, tego megaversum, w którym żyjemy, zdjęcie jest czymś niesłychanie wiarygodnym. No nie da się sfałszować. Nieprawda. Da się sfałszować. O tym może za chwilę również BBC, bo ci, którzy korzystają z platformy BBC, widzą, że jest maleńki taki zaczątek. BBC Verify, czyli sprawdzone. Mhm. Ja znam to dokładnie, jak to przebiega, za chwilkę powiem. Ale można sprawdzić, ale zdjęcia można również sfałszować. Trzecim elementem tej całej gry, no są niestety te wszyscy wysocy providerzy. A, Yahoo, prawda, i inne te wszystkie portale, nie będę ich reklamował. Instytucjonalne. Instytucjonalne. Dlaczego? Istnieją algorytmy. Kiedy my korzystamy z wiadomości, te algorytmy funkcjonują. Dlaczego? No money, money, money, czyli pieniądze. Odpowiadają, co mamy czytać. Tak? Przy wiadomościach pojawiają się reklamy. Reklamy płatne. W związku z tym im więcej tych użytkowników korzysta z danej wiadomości, korzysta, bo widzi reklamy, większy wpływ, czyli większy dochód. Krótko mówiąc, jest to istotny element. Algorytmy premiują coś, co jest, jak to się mówi, klikalnością, czy cokolwiek można powiedzieć. I teraz co się okazuje? Że ludzka natura, natura psychologii jest taka, że lubi sensacje. Wiadomości sensacyjne są więcej klikalne. Zresztą, jeśli patrzymy na komórkę i klikających w autobusie czy w tramwaju, widzimy, że ludzie czytają pierwsze zdanie, drugie zdanie i potem lecą dalej. Krótko mówiąc, to przemija, te wiadomości przemija, tak. Ale ludzie klikają, zatrzymują się dłużej, bo też czas klikalności się liczy, do wiadomości sensacyjnej. Wiadomość typu, w Grójcu obradziły nam pięknie jabłka i będzie świetny sezon, no wiadomość nie będzie klikalna, może śladowo. Bad news is natomiast, good news, prawda? Tak jak mi jest potęguje. Na drodze, wypadek, wszyscy się zatrzymują, wszyscy klikają. Krótko mówiąc, wiadomości złe, negatywne, stymulujące, te, które budzą emocje. Zresztą przy wielu portalach jest coś takiego, gniew, serce, prawda, zainteresowanie, śmiech i tak dalej. Lajkowanie. Lajkowanie. I to wszystko powoduje, że instytucje są i te algorytmy budują nawet nasz serwis, bo my jeśli klikamy wielokrotnie, nasz profil się utrwala w tych wirtualnych przestrzeniach. I później podpowiada, prawda? I potem nam, do nas docierają te wiadomości, które najczęściej klikamy. Panie doktor, a dlaczego manipulacje wokół konfliktu w Izraelu w strefie Gazy są obecne? No właściwie niezmiennie od ponad roku jedynymi z najczęściej wykrywanymi spośród wszystkich obszarów dezinformacji. Dlaczego to nas tak rozgrzewa? To nas rozgrzewa, ponieważ jest, tak jak powiedział pan redaktor, nasycone emocjami i tymi emocjami zarządzanymi przez zainteresowane strony, ponieważ trwa od wielu lat w zasadzie ta odsłona wojny w Gazie i inwazji na Liban i tego, co obserwujemy w mediach społecznościowych nie tylko, jest częścią wieloletniej wojny kognitywnej pomiędzy Izraelem a szeroko pojętą stroną palestyńską. Tam jeszcze oczywiście w tle jest także Hezbollah, czyli nie Palestyńczycy, ale to jest ta frakcja antyizraelska, także Iran. i zarządzanie emocjami po obu stronach jest bardzo zaawansowane. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby któraś ze stron przeforsowała jakieś fake newsy, czy jakieś takie bardzo proste kłamstwo, ale... Chodzi o to zaangażowanie. Chodzi o to, że wszyscy się nauczyli i pokazało to wycofanie wojsk izraelskich z Libanu w 2000 roku, a później w 2009 roku operacja w Gazie, jak bardzo ważne jest po pierwsze kontrolowanie, zarządzanie emocjami nie tylko swojego własnego społeczeństwa, ale także społeczeństwa wrogiej strony. No w ogóle społeczeństwa międzynarodowego, tak jest, prawda? Czyli tej szeroko pojętej opinii publicznej, jak bardzo ważne jest dla celów politycznych i wojskowych zdobywanie serc i umysłów odbiorców informacji. Czyli zarządzamy nie tylko informacją, nie tylko manipulujemy, czy w jakiś sposób kształtujemy, ale to najważniejsze są właśnie emocje. Ta wojna kognitywna polega na tym i tu Izraelczycy wbrew pozorom nie byli tymi, którzy radzili sobie świetnie, bo my często mamy wyobrażenie, że Izrael doskonale radzi sobie w tak zwanych internetach i w budowaniu wizerunku. Oczywiście potencjał cybernetyczny IDF-u czy sił izraelskich jest przeogromny, ale to też rzeczywistość jest taka, że Izraelczycy musieli w zasadzie doganiać stronę palestyńską i sam Liban czy Hezbollah czy Iran, które szybciej nauczyły się kilku kwestii, to znaczy szybciej nauczyły się tego, że w ich interesie jest budować siebie w tym wielkim konflikcie asymetrycznym, bo po jednej stronie jest potężny Izrael, a taki pod względem militarnym, a po drugiej stronie mamy bojówki palestyńskie i Hamas przede wszystkim nauczony od Hezbollahów z początku lat 90., czyli doświadczeń pomiędzy wycofaniem sił izraelskich z południowego Libanu, a rozpoczęciem II wojny libańskiej. Strona palestyńska nauczyła się od Hezbollahu tego, że należy siebie przedstawiać na pożytek ani tak naprawdę swój czy izraelski, tylko szeroko pojętej publiki międzynarodowej jako strony pokrzywdzonej, jako ofiary asymetrycznej, przepotężnej agresji izraelskiej. Więc to, z czym mamy do czynienia, to nie jest zwykłe, prawda, jakby operowanie narzędziami dezinformacji i kłamstwa. To jest bardzo wysublimowana, często profesjonalna operacja po obu stronach wojny kognitywnej. Jako element jeden z, nie tylko tak przecież militarny, prawda, ale także tej dezinformacji świadomej, świadomie przekazywanej. Jaki jest obecnie obraz w mediach, także tych społecznościowych, właśnie na temat konfliktu bliskowschodniego? Co słyszy, widzi w mediach społeczność międzynarodowa? No przede wszystkim widzi to, co było ogromną niezręcznością i co jest niezręcznością większości polityków i nawet krajów na świecie. To jest to, że da się coś ukryć, a jeśli wyrzucę obserwatorów, dziennikarzy, Izrael to zrobił w Gazie, robi to samo w Libanie, to oznacza, że zamierza coś ukryć. Jeśli polityk odmawia komentarza, wykręca się, no to od razu jego punkty, jak to się mi gwałtownie spadają, dlatego, tak, że ma coś do ukrycia, kłamie i tutaj bardzo łatwo się zasupłać. Z drugiej strony mamy to, co powiedziałem wcześniej. Wyrzucenie samych dziennikarzy nic nie oznacza. I rzeczywiście w wielu momentach, kiedy, a w Libanie, no w Gazie byliśmy tego świadkami, już nie tylko tej wojny, o której pani profesor mówiła, że no jest ta wojna kognitywna. To jest wojna medialna, mówiąc bardziej dla słuchaczy, prawda? Jedni strzelają, a drudzy zamiast strzału używają tych mediów. Bronią jest słowo, tak? Czy obraz nawet. Obraz. I teraz rzeczywiście niezręczności, bo trzeba pamiętać, że właśnie fake newsy służą przykrywaniu prawdy. O co to chodzi? Jeśli coś się złego dzieje i to trzeba dobrze to opanować, bo można sobie krzywdę samemu zrobić. Coś złego się stało, to ja momentalnie daję wrzutkę na mediach zupełnie innego tematu, żeby przykryć, z dużą intensywnością i to zamierza wyprze to z mediów tamto. No na zasadzie tych algorytmów, o których mówiłem, że nowsza rzecz, bardziej wstrząsająca, czy bardziej absorbująca ludzi, no wyprze tamtą prawdę, która się gdzieś umknie, albo fałsz. Panie doktor, ale jak niebezpieczne jest to zjawisko, o którym mówimy właśnie teraz, dla nas, odbiorców, tu, no te kilka tysięcy kilometrów od miejsc zdarzeń? Samo zjawisko jest szalenie niebezpieczne, bo ono pokazuje, że nie jesteśmy w stanie ufać czy weryfikować jako taki przeciętny odbiorca informacji źródłom, które mamy. No i tych umiejętności weryfikacji, nie mamy tych umiejętności, prawda? Co więcej, wszystko jakby wynika to z faktu takiego, że według badań, tylko ja już nie pamiętam, czyje to były badania, ale na nich opierają się Izraelczycy, opisując swoje problemy z wojną kognitywną. Oni mówią, że 68-70% użytkowników w ogóle mediów społecznościowych buduje swoje opinie politycznie, w ogóle opinię o świecie, czy w ogóle opinię cały na podstawie... O świecie, na czyli 70% nas, użytkowników mediów społecznościowych, buduje swoją wiedzę na podstawie informacji, czy w ogóle treści dostarczonych przez media społecznościowe. No właśnie, bo raz to ta weryfikacja, a dwa, że ta wiedza, której no nie mamy, a którą mają nasi eksperci. Tak jest. I rzecz na tym polega, że jeżeli nie znamy od szkoły podstawowej, nie jesteśmy uczeni narzędzi fact-checkingu, weryfikowania informacji, pewnego takiego, prawda, krytycznego myślenia, to tak. jest podstawa, to potem zostajemy zanurzeni w całym takim morzu dezinformacji i wojny psychologicznej, w której naprawdę nie jesteśmy w stanie odróżnić, co jest prawdą, co jest półprawdą, a co jest kłamstwem. Czy dziesiątki bojowników Hamasu wleciało na paralotniach do Izraela? Czy piłkarz Cristiano Ronaldo trzymał palestyńską flagę po meczu? O dezinformacji wokół konfliktu bliskowschodniego dziś w audycji. Proszę zostać z nami. Wpatrzony w białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs, to mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Odnajdę swój pas, ten pomad wie. News albo fake news. Przypomnę, w naszym studiu dr Agnieszka Bryc z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Jeśli chodzi o tę rolę nas, odbiorców, do poszukiwania wiarygodnych źródeł, do weryfikacji, no ale druga strona też poszukiwanie tych wiarygodnych źródeł w przekazach w mediach społecznościowych, to niezwykle trudne zadanie, no bo jak my, zwykli odbiorcy tu nad Wisłą, możemy zweryfikować informacje czy wydarzenia, które dzieją się, o których czytamy, które widzimy w mediach społecznościowych? Pierwsza zasada wszelkich mediów i odbiorców, to są, powiem bardzo nieelegancko, to co w dziennikarskim żargonie mówi się trupokilometry. Otóż im bliżej odbiorcy coś się dzieje tragicznego, tym jego reakcja emocjonalna jest silniejsza. I ale krótko mówię o prawdziwych mediach, a nie takich, że gdzieś każdy może wrzucić. Bo pamiętajmy, że media w różnym stopniu jednak są pokłosiem czegoś, co przed wojną, teraz pewnie już żaden słuchacz tego nie pamięta, coś, co się nazywało maglem. Panie przychodziły z dzielnicy, prawda, po to, żeby wymaglować bieliznę, ale przy okazji tam był targ wiadomości prawdziwych, bardziej często nieprawdziwych, emocjonalnych. Tam się można było mnóstwo rzeczy dowiedzieć. I to w ludziach tkwi cały czas. Chcą się czegoś dowiedzieć, czymś zdenerwować, coś się niby, prawda, że dzieje, z tym, że im bliżej tego odbiorcy to się dzieje. Dam przykład Ukrainy. Myśmy bardzo emocjonalnie odbierali wszystkie ataki rosyjskie, to co działo się, bombardowania i tak dalej. Działo się to blisko, na społeczności nam bardzo blisko pokrewnej. Więc mogliśmy się blisko wcielić w skórę przeciętnego Ukraińca, na którego te bomby rosyjskie spadały. Konflikt dział się, no, blisko nas. To było bardzo żywo odbierane. Konflikt bliskowschodni toczy się te 2-3 tysiące kilometrów od nas. W społeczeństwie nam dalszym emocjonalnie kulturowo i też, dalszym tak. religijnie i społecznościowo. Podejrzewam, że większość Polaków do końca nie bardzo zna, poza tymi, którzy tam pracowali, było sporo naszych ekspertów, którzy pracowali, ale społeczeństwo, mentalność społeczeństwa bliskowschodniego jest nieznana. Ono jest dalsze, a więc jest dalsze emocjonalnie od nas i jeszcze przed gazą zainteresowanie konfliktem bliskowschodnim, który się trwał bardzo dużo. Było bardzo dużo akcji no, brutalnych, krwawych na zachodnim brzegu, w Gazie, w samym Izraelu, krótko mówiąc, to nie jest coś, co się urodziło nagle. I zainteresowanie tym było nikłe. W mediach zagranicznych tego było dużo. Teraz nasze media dawały mało tego. Teraz zaczęło się dziać, bo jest wartki nurt. Dużo się dzieje rzeczy emocjonujących, ale nadal my nie bardzo rozumujemy, jeśli zważyć na takiej szali wirtualnej, jak nas dotyczy zbombardowanie umownej Buczy, a zbombardowanie szpitali, prawda, dzieci gdzieś tam w szkołach, uchodźców, w namiotach i tak dalej, no będzie to mniejsze obiektywnie, niestety. Ale padają takie pytania z mediów społecznościowych, na przykład wprost, no oczywiście skracając tę drogę wyjaśnienia, co tak naprawdę dzieje się na Bliskim Wschodzie, bo pojawia się pytanie w mediach społecznościowych, czy atak Izraela na Iran może zmienić sytuację na rynkach paliwowych, jak na nas no, to, i będzie to będzie działać. Bo każdy na naszą kieszeń, podjeżdżając każdy do dystrybutora. Konflikt, zwłaszcza w takim rejonie, gaz stamtąd pochodzi, ropa naftowa, szlaki przewozowe, w rejonie Adenu atakowane są statki przez kanał Suezki, nie mogą płynąć. Krótko mówiąc, to jest konflikt, który odbije się na kieszeni przeciętnego Polaka, chociaż on na razie sobie z tego nie zdaje sprawy. W jakim skali, w jakim stopniu, to jeszcze do dyskusji, jak ten konflikt będzie trwał. Ale każda wojna, pamiętajmy, ja daję taki sakramentalny przykład pierwszej wojny światowej i zamach na arcyksięcia w Sarajewie. Wszystkim się wydawało, no dobrze, zabito arcyksięcia, jego żonę, no co jakiś to będzie? Jakiś jeden incydent. Coś się tak incydentalnie. Tak. Z tego się zrobiła gigantyczna, krwawa wojna. Ja nie mówię, że z konfliktu bliskowschodniego stanie się ogólna trzecia wojna światowa. Ale te regionalne konflikty zachwieją gospodarką, zachwieją układem politycznym, zwłaszcza, że część protagonistów tego układu, a zwłaszcza Izrael, chce zmienić nie tyle układ granic na Bliskim Wschodzie. On chce stać się supermocarstwem, który staje się jakby dyktatorem wobec pozostałych krajów. To będzie budziło sprzeciw coraz większy, Arabia Saudyjska, która też do tego sobie rośnie. To jest konflikt, który będzie długo, będzie pełzał, będzie ważył na gospodarce, będzie ważył na polityce, będzie ważył na tym, jak się skończy wojna w Ukrainie. Więcej, to może być również konflikt, który na razie jest niepojmowane, ale w mediach społecznościowych, nie polskich, ale już arabskich i trzeświatowych to widać. To jest konflikt, który mówią kolejna wyprawa krzyżowców, tak jak w X-XI wieku była. Znowu kraje Zachodu, Europy, kraje chrześcijańskie chcą najechać, chcą zniszczyć świat arabski. To budzi bardzo niedobre skojarzenia. Jeśli weźmiemy parę książek, które zostały opublikowane w końcu XX wieku, uważano to za kompletną fikcję, że może dojść do konfliktu nie trzecioświatowego politycznego, ale do konfliktu cywilizacyjnego i religijnego, który będzie bardzo trudno wygasić. Panie doktor, no właśnie jak przeciwdziałać dezinformacji czy teoriom spiskowym w kontekście konfliktu bliskowschodniego? Co nam pozostaje? A to jest proste, to jest bardzo proste rozwiązanie, tylko my musimy wrócić do podstaw. Czyli po pierwsze, czytać książki. Po drugie, uczyć się myśleć krytycznie. Po trzecie, oglądać i słuchać, czy sięgać po te źródła, które posiadają filtry w postaci redakcji, w postaci tych mediów, które mają swoje działy fact-checkingowe, czyli po prostu weryfikują źródła i potwierdzają informacje. I wiedzieć jedno, że w mediach społecznościowych odnajdziemy przede wszystkim emocje. w mediach społecznościowych nie szukamy informacji, one bazują tylko na emocjach. Czyli jeżeli sami decydujemy się na to, żeby czerpać swoją wiedzę z mediów społecznościowych, to sami się skazujemy na to, żeby być, to ja nie chcę absolutnie nikogo obrazić, ale to jest takie ostrzeżenie, to sami skazujemy się na to, że będziemy taką, prawda, magmą, której emocjami i wiedzą zarządzać będą ci, którzy potrafią wpływać na obieg informacji, dezinformacji i wojnę psychologiczną. I chcemy czy nie chcemy, będziemy wpływać na innych też, prawda, udostępniając jakiś będziemy, post, prawda, przykładając do tego rękę. Tak jest, a my sami udostępniając posty, których nie czytamy i których nie weryfikujemy, stajemy się tubą rezonującą, bo tak to się nazywa profesjonalnie w języku wojny kognitywnej, będziemy taką tubą rezonującą dezinformację, fake newsy i manipulację psychologiczną. Znaczy sami dajemy z siebie robić narzędzia. Pamiętajmy, że media społecznościowe, które nie mają filtrów w postaci znających się na rzeczy i potrafiących, prawda, zadawać dobre pytania, czy by weryfikować informacje. Albo żądać tych źródeł. Dokładnie, prawda? Albo żądać źródeł i potwierdzenia redaktorów i dziennikarzy. Mamy tam absolutnych amatorów z jednej strony i pełni wrogo nastawionych specjalistów od wojny kognitywnej i wojny informacyjnej, którzy tę informację i manipulację wstrzykują tak jak narkotyk do organizmu, który się tymi kanałami różnymi dezinformacyjnymi roznosi. I my, uzależnieni od mediów społecznościowych, ulegamy prędzej czy później tej dezinformacji i sami infekujemy swoje rozumienie rzeczywistości. Więc metody są proste. Odciąć się albo zredukować do minimum media społecznościowe, ale jeżeli już je używamy, no to trzeba wiedzieć, że stamtąd nie czerpiemy wiedzy. Wiedzę czerpiemy od źródeł, które posiadają wiedzę zweryfikowaną, zrecenzowaną. Nie każdy jest specjalistą od Bliskiego Wschodu, więc sięgajmy po tych specjalistów, którzy są doświadczeni, którzy mają wiedzę i tą wiedzę udokumentowaną, bo ulegamy temu efektowi, że pojawia się konflikt i raptem, prawda? Wszyscy są ekspertami. Tak jak tak meczami reprezentacji piłki nożnej. Tak a gdy państwo patrzą w media społecznościowe jako eksperci od spraw bliskowschodnich, to jaka myśl pierwsza przychodzi, obserwując, oglądając to, co dzieje się w sieci? Ten obraz nierzeczywisty często? No więc właśnie jest ta nierzeczywistość, to oderwanie. Występują jakby trzy obrazy. Pierwszy obraz zupełnie rzeczywisty, który jest produktem, no to co pani profesor powiedziała, tych fachowców od, no powiedziałbym, dezinformacji, a może sięgając starego słowa, propagandy, tylko że nowoczesnej propagandy, tak, która bazuje na zdobyczach najnowszych psychologii, socjologii, warunkowania pojmowania wiadomości i przyswajania sobie wiadomości. Drugi obraz, tak zwanego, no ja bym powiedział, spontaniczności. To są ci ludzie, którzy widzą coś, są głęboko wstrząśnięci, zemocjonowani, mogą być ofiarami, tak jak w Strefie Gazy robi zdjęcie, bo zabici, bo budynek i tak dalej. Ci ludzie w większości, no albo przede wszystkim są zemocjonowani, a więc są subiektywni. Ja nie mówię, że mówią nieprawdę, ale są subiektywni i przekazują ten ładunek subiektywny. On w dużej części może być i jest prawdziwy, ale jest naładowany pewnym nastawieniem ewidentnym. No, ja dokumentuję nie to, że żołnierz izraelski uratował dziewczynkę z płonącego domu, tylko że żołnierz izraelski zastrzelił pacjenta w szpitalu, prawda? Albo czołg strzelił do namiotu. To też nacechowane naszą wrażliwością. Krótko mówiąc, i dokumentuje się to, co powiedzieliśmy. Złe rzeczy, które się dzieją. I wreszcie trzecia rzecz, która jest, to są wszelkie komentarze różnej maści, z różnym podtekstem i w różnym interesie działających. Są, tak jak pani profesor powiedziała, media, które bazują, starają się wydobyć jakichś ekspertów. Tych ekspertów, znowu jeśli ktoś poszpera, no niestety jesteśmy w społeczeństwie, które żyje pod presją czasu. Przeciętnego odbiorcy nie stać na szperanie po internecie i doszukiwanie się nawet ewidentnych portali, tu gdzie można znaleźć. Ale po stronie izraelskiej są również bardzo krytyczne ekspertów wypowiedzi na temat polityki Netanyahu, czy w ogóle tego, co Izraelczycy robią z Arabami. Mówią, bez pokoju na Bliskim Wschodzie, bez pojednania, bez dyplomacji, utoniemy, wzajemnie się wyrżniemy, to będzie kompletne bagno, w którym się będą niszczyły strony. I

zniechęcił także społeczeństwo polskie do tego, żeby tak en bloc wspierać Izrael. Tu my się zaczynamy różnić, wykazujemy postawy propalestyńskie, czego nie było wcześniej. Ale jakby zmiana także polega na tym, że powinniśmy mieć świadomość tego, że nawet sami Izraelczycy, oni o tym także mówią, że wiedzą, że przegrywają wojnę informacyjną, że dzisiaj serca i umysły tej globalnej społeczności... Tak, przeniosły się, szczególnie po 7 października Szczególnie po 7 października. I spowodował to ten fakt, że na początku sympatia była po stronie Izraela, konkretnie 7 października, ale kilka tygodni później, wjeżdżając do Strefy Gazy i dokonując zbrodni wojennych, ona się przekierowała na stronę Palestyńczyków. Problem tutaj jest taki, to jest jakby uwaga do naszego podwórka, że my często odbierając treści zmieniamy swoje poglądy właśnie pod wpływem bodźca emocjonalnego i z powodu także braku wiedzy. Czyli my operujemy, i to jest według mnie ważne i warte podkreślenia, że my operujemy słowami, które przeinaczamy. I to jest, prawda, budowanie też pewnego obrazu i nastawienia. Jeżeli mówimy o Izraelu, który wkroczył do Strefy Gazy i popełniał zbrodnie, to natychmiast pojawiło się oskarżenie o ludobójstwo. Mamy... Przez analogię też tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Tak jest, prawda? Przez analogię. I teraz to, czy tam ma miejsce ludobójstwo, czy nie, tym się zajmuje Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i on będzie orzekał nie tyle w najbliższym czasie, zakładam, że to trochę potrwa. Natomiast już dzisiaj utrwaliło się określenie takie, że Izrael popełnia tam zbrodnie ludobójstwa. I teraz my operujemy terminem zbrodni ludobójstwa, zakładając, jakby koncentrując się na ilości, tak? Że na tych masowych zbrodniach, może nie masowych, ale generalnie na tych licznych zbrodniach wojennych. Ale liczne zbrodnie wojenne nie są zbrodnią ludobójstwa, bo my nie znamy albo często ignorujemy fakt, że są także definicje i te definicje, zwłaszcza prawa międzynarodowego, które pomijamy i traktujemy prawo międzynarodowe i jego kategorie w sposób taki bardzo, powiedziałbym, popularny. Tak? No te liczby ofiar też są zmanipulowane często, prawda? No więc właśnie. Źródła żołnierzy izraelskich, bojówki Hamasu, no to też, jak słyszymy, to często to jest zapowiedź, tak jak w ostatnim bombardowaniu zginęło 4 żołnierzy, a na początku słyszeliśmy, że 60. Mhm, dokładnie. Jeszcze chciałbym tutaj dodać, a propos właśnie tej informacji profesjonalnej, czy dezinformacji, że wrogiem kreowania swojego wizerunku, swojej racji stanu, są często politycy, nie tylko w Izraelu. Ale politycy zapominają, że często spontanicznie albo wrzucają coś do Facebooka i to jest spontaniczne, ale jak to się nieobliczone jest źle, albo uważają, że mogą rozdzielić dwie sfery. To, co ja mówię na użytek mojego elektoratu krajowego i tu będę radykałem, pewnych będę też bronił i mogę sobie pozwolić na to, co przyjmie mój elektorat wewnętrny. Bo coś chcę ugrać, mówiąc kolokwialnie. Coś chcę ugrać i to, co będę proponował, czy też przedstawiał na forum międzynarodowym. Ten błąd popełniałem właśnie w polityce we wszystkich krajach. I w Izraelu co się stało? Kontrproduktywne. Otóż skrajnie prawicowa część gabinetu izraelskiego, rządu izraelskiego zaczęła mówić językiem, tak, który jest trudny do przyjęcia. Ben Gwir, minister spraw bezpieczeństwa, mówi, Palestyńczycy to jest robactwo, które jak mam robactwo w domu, to muszę je wygnieść. I to idzie również na użytek, bo jest internet, czyli dochodzi do wszystkich. Mówi tak, trzeba Palestyńczyków wyrzucić z Gazy, niech siedzą tam na Synaju w Egipcie, z zachodniego brzegu wyrzucimy Palestyńczyków do Jordanii i będziemy się cieszyli. To się cieszy pewna część społeczeństwa wewnątrz izraelskiego. Przecież, tak? Wewnątrz, tak. Kupuje to, popiera, mówi, dobry rząd, mamy twardy. Zresztą, o ile atak na Gazę bez uwolnienia tych zakładników izraelskich powodował coraz mniejsze poparcie w społeczeństwie izraelskim i dla premiera Netanyahu. Tyle atak na Hezbollah sprzedany jako my tu, Hezbollah nam zagraża, spowodowało, że właściwie mówi się teraz obecnie, że Netanyahu lekko by wygrał każde nowe wybory parlamentarne, o co mu chodziło. Tylko wszyscy zapominają o tym, że to, co było sprzedane na rynek wewnętrzny, prawdziwie lub nieprawdziwie, ale raczej prawdziwie, to wszyscy to widzą. Też, i wszyscy mówią, co z tego, że oni mówią, że nie walczą z Libańczykami, tylko walczą z Hezbollahem, skoro dochodzą głosy takie, a oni chcą eksterminacji Arabów. Krótko mówiąc, jest to kontrproduktywne. Polityka w internecie, zarówno ta propaganda neopropaganda, czy w ogóle produkowanie newsów. Ja już nie mówię o fake newsach, tylko mówię o rzeczywistych newsach, czyli to, co są enuncjacje oficjalne, które stąd cieszą się rzekomo. Produkowanie newsów. Mówi się rzekomo, no jeśli powiedział to premier publicznie, no to cieszy się to prawdziwością. No on to powiedział, tak. Prawda? I jeśli to jest coś, co jest bardzo źle przyjęte przez opinię zewnętrzną, to on strzela sobie, mówiąc tak kolokwialnie, gola we własną bramkę. Niszczy wszelką element propagandy, czy też afirmacji swoich racji przez media oficjalne. I to jest rzecz, o której właśnie wszyscy zapominają, a to jest istotny element, bo to na headline, czyli na tym pierwszym zdaniu, które wszyscy w tym telefonie zobaczą, to oni zobaczą to zdanie, bo wypunktowuje się według logiki newsów, nie tylko internetowych, nie tylko w tych social mediach, ale również według tego instruktażu, tego dziennikarskiego booku, między innymi, który jest również w BBC, wybijasz pierwsze zdanie, bo pierwszym zdaniem łapiesz oko i ucho swojego odbiorcy. I im bardziej będzie wybite to radykalne stwierdzenie, tym bardziej będzie chwytliwe. No i tym bardziej będzie kontrproduktywne dla danego polityka czy danego kraju. Ja dorzucę szybko i to jest ten moment, w którym obraz, dezinformacja, wojna kognitywna zderza się z rzeczywistością. Jeżeli mamy Ben-Gwira czy Smotricha, tych radykalnych sojuszników Netanyahu, którzy i innych kolegów z tego, powiedziałbym, prawicowego, skrajnie prawicowego rządu, którzy mówili o Palestyńczykach w Strefie Gazy jako tych, których stamtąd trzeba po prostu przepędzić. Tak jest. Jeżeli nawet mówili to na potrzeby wewnętrzne, to słowa mają znaczenie. Mhm. Ale to nie zdają sobie z tego sprawy, że to się rozchodzi po całym świecie, że wszyscy to słyszą i mogą wykorzystać, tak jak tutaj wydaje mi się, że oczywiście mają tego świadomość, ale często jakby napięcie i temperatura polityki wewnętrznej, tutaj akurat izraelskiej, ale możemy to także uogólnić, jest tak wysoka, że często mówi się szybciej niż myśli. I potem mamy sytuację taką, że mamy organizacje, które bronią praw człowieka, które zajmują się prawem międzynarodowym, tworzą raporty, czyli zbierają publiczne wypowiedzi polityków, w tym przypadku izraelskich, i dają to jako te wypowiedzi, jako dowód przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, jako dowód zamiaru Izraela popełnienia zbrodni ludobójstwa. I to, że słowa mają znaczenie, pokazuje, z jakim dużym dzisiaj trudem Izrael, który bardzo krytykuje ONZ, często w sposób uzasadniony, często nadmiernie, no ale tam jest wysokie napięcie, niemniej MTS jest tym trybunałem, który będzie rozpatrywać to, czy Izrael popełnił zbrodnię ludobójstwa. I sami Izraelczycy, sami politycy izraelscy sobie szkodzą, wypowiadając tak radykalne słowa, nawet z pobudek, prawda, populistycznych czy jakichkolwiek innych. Zdradzają swoje zamiary. I Izrael za to tak czy inaczej zapłaci, co pokazuje, że nie można tak bardzo łatwo szafować słowami i za nie nie odpowiadać, bo nawet można trafić później przed MTS i co najgorsze dla Izraela, jeżeli Izrael zostanie oskarżony, znaczy już jest oskarżony, ale jeżeli zostanie uznany za państwo, które popełnia zbrodnię ludobójstwa, jeżeli nie będzie tego wyroku, to może być wyrok, w którym pokaże się pewien taki zamiar albo wolę popełnienia zbrodni ludobójstwa, jeszcze bez zbrodni ludobójstwa, tak? Ale to wszystko w efekcie doprowadzi do tego, że Izrael, i to jest szalenie rujnujące dla wizerunku globalnego Izraela, że Izrael straci dzisiaj i wtedy straci dokumentnie wizerunek państwa wyjątkowego, największej ofiary w historii współczesnego świata, i przestanie być tym państwem, które było ofiarą Holokaustu, będzie raczej etykietowane jako państwo, które popełnia nie tylko zbrodnie wojenne, ale także zbrodnie albo zamiar zbrodni ludzkości. To będzie rujnujące dla wizerunku Izraela na arenie międzynarodowej. Doktor Agnieszka Bryc z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMK w Toruniu i Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Dziękuję. News albo fake news. I my także bardzo dziękujemy słuchaczom programu trzeciego. Więcej wątków i ciąg dalszy naszej rozmowy w podcastach Trójki. Grzegorz Leczkowski, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Chcę Ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę Ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę Ci podziękować.